tinatawag ng lahi bawat poses. Kasi nilang nung dekada 90 sariling interes lang daw ang iyong nakikita. Nababahala ang nakakatanda. Sabi-sabi nila'y mahina na yaring mga bata. Laki sa layaw at hindi na handa anong tugo ng kabataan sa ganitong pakutsa. Ang alay mo panahon, kung bilos na mga ubeng, kung tagi ng nakalibeng, na alay mo. Sa pagdating ng unos ay lubos na kinakailangan magtubos sa aking dekadang binabati ko. Karanasan ay kapos, di raw tayo nakasama sa tunay na pagkilos ngayon. Kaya ako'y nagtatala, bagong kasaysayan aking ilalaghala. Nang balang araw mababalikan ko rin sa kumita ang mga kwento ay akin. Ang alay mo'y nilisan na ng panahon. Umilos na mga ubeng, ugtayin ang nakalimutan.